Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün bir yeni yayınlanmış bir kitabı, senin de editörlerinden biri olduğunu, Asaf Profesör Asaf Savaş Akat'la beraber yazdığınız, edisyonunu yaptığınız Turkish Economy at the Crossroads, Facing the Challenges Ahead, yani yol ayrımında Türkiye ekonomisi. Ve önümüzdeki zorluklar meydan okumalar mı? Evet. Diye Asaf Savaş'la beraber edit ettiğimiz kitabı biraz konuşmak istedikçe hem yeni yayınlandı hem de oldukça önemli bir yayın bu, uluslararası yayın. Görebildiğim kadarıyla da pek çok bu konularda önemli isme de yer verilmiş çeşitli bölümlerinde. Şevket Pamuk, Darun Acemoğlu, İzak Atiyaz, Ege Yazgan, Öner Günçavdı, Ayşe Bayar, Aylin Bayar ve Gökçe Uysal, Hande Peker, Selim Perek ve Cengiz Aktar'ın, bir de Atilla Yeşilada'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda uzmanın da görüşlerinin yer aldığı bir kitap. Biraz bunları anlatır mısın lütfen? Evet, önce teşekkür ederim bu edit ettiğimiz yeni yayınlanan kitaba, bu programda yer verdiğiniz için. Doğrusu ben ille de yapalım demedim, değil mi? Onu önce söyleyeyim. Yok, hayır. ben illa yapalım dedim. Kitap reklamı programı değil ama haksız da değilsiniz. Tabii ki önemli önde gelen iktisatçıların katkıları var. Ama kitabın bence ilginç ve esas değer verilmesi gereken yönü şu: bir temel tema etrafında şekillenmiş durumda. Bu temel temayı da zaten başlık özetliyor. Türkiye ekonomisi yol ayrımında. Tabii Türkiye ekonomisi, ekonomiyi ilave ettik buraya çünkü sonuçta kitabın bölümleri ekonomiye odaklı. Tabii ekonomiyi de siyasetten tamamen bağımsız olduğunu düşünemeyiz hele Türkiye'de. O bakımdan yer yer tabii siyasetle olan ilişkisi de bölümlerde göndermelerle, hatırlatmalarla yer alıyor ama aslında başlığı Türkiye bir yol ayrımında diye de koyabilirdik. Yani onu da vurgulamış olayım. Çünkü Türkiye hakikaten bir kritik tarihi dönemince, dönemeçte olduğunu düşündük. Bir dönüm noktası yaşıyor. Bu tabii bir de şeyi de ilave edeyim, pardon. World Scientific adlı yayın evinden yayınlandı. Evet, World Scientific adlı yayın evinden. Bu tabii özellikle son yıllarda böyle bir dramatik sorunun sorulması gerektiğine giderek inanmaya başladık. Gerek ben, gerek Asaf. O bakımdan böyle bir kitap, daha doğrusu Türkiye üzerine bir kitap edit eder misiniz diye yayın evinden bir teklif geldiğinde 2 yıl önce başlığı uygun gördük. Ve bu tema etrafında neden Türkiye bir yol ayrımında ama özellikle de Türkiye ekonomisi, bunu anlatmaya çalışalım. Çünkü bu tabii nasıl söyleyeyim, hayati bir sonuçta dönemeç olabilir. Buna gayret gösterdik. Dolayısıyla bu saydığım isimlerin ötesinde bölümlerin başlıklarını şimdilik bilmiyorum, kısaca tekrarlamak iyi olabilir belki. Örneğin Şevket Pamuk 1980'den bu yana İngilizceden direkt çevirmeye çalışayım başlıkları, iktisat politikaları, kurumsal değişim ve ekonomik büyüme başlığını taşıyan bir bölümü yazdı. Giriş bölümü burada. Şevket malum, tanıtmama gerek yok. Çok iyi bir Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyet dönemi tarihçisidir. Hatta en iyisidir. bu iki büyük şeyi uzun dönem cycle'ını burada anlatıyor. Nasıl Türkiye ekonomisi aslında sistemik bir değişime girişti 1980'den itibaren, ama aynı zamanda da neden ciddi sorunlarla karşılaştı. 2001'den sonra özellikle kurumsal reformlar çok önemliydi. 2001 krizi malum bir adeta çöküştü. Ondan sonra olanları Açık Radyo dinleyicileri de biliyorlar, şimdi vakit kaybetmeyelim. Çok önemli kurumsal reformlar yapıldı ekonomide ve bunun sonuçları da açıkça görüldü. Çok yüksek bir büyüme, birazdan değineceğim, özellikle verimlilik artışlarına dayalı bir büyüme ve gelir eşitsizliğinde, ki Türkiye'de malum çok yüksek, Avrupa'nın birincisiyiz, yavaş yavaş iyileştirmeye başlayan bir gelişme yaşandı, ama ondan sonra işler yeniden yavaştan bozulmaya başladı ve hele son 4 yılda 5 yılda ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Bunları iyi özetliyor bir adeta genel bakış son 40 yıla. Ondan sonra önemli bir bölüm, bunu Darun Acemoğlu ve Murat Üçer yazdılar. Başlığı da yüksek kaliteli büyüme ile düşük kaliteli büyümenin Türkiye'de nedenleri ve sonuçları. Burada tabii Darun Acemoğlu'nu da takip eden dinleyiciler biliyorlar, ama diğerleri için hatırlatayım. Kurumsal ekonomide diyelim, bu alanda Darun Acemoğlu uluslararası çapta bir şey haline geldi, uzman haline geldi. Görüşleri aşağı yukarı biliniyor, ama şunu vurgulamak çok önemliydi. Kurumlar çok önemli. Mesele sadece iktisat politikaları doğru yanlış, o bile tabii zaman zaman iktisatçılar bile kendi aralarında tartışıyorlar. Ama kurumlar şu açıdan çok önemli. Çünkü uzun soluklu bir kalkınmayı başarabilmek için özellikle denetleyici ve düzenleyici kurumlar, yani bir piyasa ekonomisi, sonuçta bir piyasa ekonomisinde yaşıyor Türkiye'de. 1980'den sonra bu adım adım yerleştirilmeye çalışıldı. Ama bu ekonomi öyle kendi başına bırakılacak piyasa bir olay değil. Artı buna siyaset, hele yanlış siyasetler karıştığı zaman, siyasi otorite bunu kendi çıkarları yönünde yönlendirmeye çalıştığı zaman büyük sorunlar yaşanıyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Darun'un tabii bu konudaki en büyük katkısı o oldu. Dünya çapında ülkelerin geçmişlerine bakıldığı zaman ve performanslarına, kalkınma performanslarına, bu kurumların önemi çok açıkça ortaya çıktı. Şimdi bu kurumlara odaklanmak hakikaten önemli. Çünkü bu sayede ancak uzun soluklu bir büyüme mümkün, ki Türkiye bunu aslında başarır gibi olmuştu 2001 krizinden sonra, ama ondan sonra ardından gelen yıllarda, özellikle son 4 yılda da çok geri gitti. Sadece siyasetten değil, tabii siyasette neler olduğunu biliyoruz, ama ekonomide de önemli bir sorun var. Nitekim üçüncü sorun da şu: verimlilik, toplam verimlilik diyoruz buna, toplam faktör verimliliği iktisat jargonunda. Bunu izlemek ve hesaplamak, bu kendiliğinden TÜİK'in yayınladığı bir gösterge değil, bunun hesaplanması gerekiyor belli bir metodolojiyle. Yapılmış çalışmalar vardı daha önce, ama son yıllara dair yoktu. Üçüncü bölümde özellikle Ozan Bakış, İzak Atiyaz bu çalışmayı yaptılar ve açıkça şu görülüyor: hakikaten son 4 yılda toplam faktör verimliliğinin büyüme katkısı sıfıra yakın, hatta sıfır. Bu demektir ki uzun soluklu olamayacak, nitekim olamadı. Türkiye'deki büyüme, bunu son yıllarda işte görüyoruz. Yani salgın öncesinde de bu böyleydi. Hani salgını kimse bahane etmesin, koronayı. Dolayısıyla bu da çok önemli bir katkıydı ve tabii deşildiği zaman şu ortaya çıkıyor: Birçok nedeni var ama esas olarak bu toplam faktör verimliliği sadece teknolojik bir ilerlemeyle olacak iş değil. Aynı zamanda kıt kaynakları, yani yatırım gücünü, ki Türkiye'nin böyle çok yüksek değil yatırım gücü, yatırım kabiliyeti, en azından bunları en verimli, başta sanayi olmak üzere, ileri teknolojili sektörler olmak üzere oralara yönlendirmesi lazımdı. Halbuki ne yaptı? Hepimiz biliyoruz, konuta yönlendirildi. Konutta da verimlilik, teknolojik gelişme, verimlilik nispeten düşük bir sektördür. Bunun da tabii şeyle, etkisiyle, ama aynı zamanda insan sermayesi de çok önemlidir. Beşeri sermaye dediğimiz, yani özetle eğitim, kalifiye ve kaliteli eğitim veren kuşaklar yetiştirmek gerekiyor. Dünyaya baktığınız zaman da bu çok açık, bilinen bir olgu. İşte mesela Doğu Asya kaplanları veya da Avrupa'nın güneyi, İspanya, Portekiz veya çok ender bu şeyi, kalkınmayı ve yüksek ortalama gelirlere sanayileşerek ortak yüksek ortalama gelirlere ulaşabilmiş çok az sayıda ülkede bakın eğitimin ne kadar öne çıktığını, ne kadar kaliteli eğitimin önemli olduğunu bütün göstergeler söylüyor. Türkiye bu konuda zaten arkadan geliyordu. Daha beter hale geldi. Şimdi yani özetle bu ilk 3 bölümde zaten Türkiye'nin neden bocalamaya başladığını, neden yavaş yavaş bir adeta yol ayrımına doğru sürüklendiğini görüyoruz. Ama bu yeterli değil. Diğer bölümlerde, örneğin Ege Yazgan yeni bir iktisatta da yaklaşım var. Tamam, iş çevrimlerini biliyoruz, yani işte büyüyor ekonomi, sonra yavaşlıyor, resesyon olabiliyor falan, bunlar çok araştırıldı. Ama aynı zamanda bunları bir de bu 2000 kriz, küresel krizi de uyardı tüm iktisatçıları. Bir de işin finansal piyasalardaki saatli bombalar var. Bunlarla nasıl bütünleştirilebilerek anlaşılabilir? O da Türkiye ekonomisinde bu yönden ele alıyor. Sonra yapısal tabii dönüşümler ne ölçüde oldu özellikle. Şimdi 5. şeye geçmeden Seyfettin, bir hatırlatalım tekrar dinleyicilere. Bu yeni bir yayınlanmış olan, editörlüğünü de Asaf Savaş Akat'la birlikte senin yapmış olduğunuz Turkish Economy at the Crossroads, yani yol ayrımında Türk ekonomisi, Türkiye ekonomisi adını taşıyan, alt başlığı da önümüzdeki zorluklar güçlüklerle yüzleşme adını taşıyan ve World Scientific'ten yayınlanmış bir kitaptan bahsediyoruz. Evet, şimdi devam edebiliriz. Güzel çevirdim. Evet, şimdi bunlar tamam da bir de tabii işin daha derinden gelen yapısal dönüşümler ne durumda? Buna dair Öner Gümüşaltı bölümü yazdı ve gelir dağılımının nasıl bir seyir istediğine, bu da çok önemli tartışmalı bir konu. Ve dediğim gibi başta da hatırlattım, o 2003 yılından itibaren diyelim, 2000 en azından onlara kadar aslında gelir eşitsizliğinde ve hatta yoksullukta bir iyileşme oldu. Bir taraftan yüksek büyüme, öbür taraftan da kapsayıcı kurumlar sayesinde, bu Daron Acemoğlu'nun Robinson'la birlikte geliştirdiği bir şey, konsept, kavram, bunların sayesinde aslında bir iyileşme de başlamıştı. Ondan sonra her şeyin bozulduğunu, Öner Gümüşaltı bu bölümde yavaş yavaş bozulmaya başladığını Öner Gümüşaltı gösteriyor. Tabii ve Ayşe Aylin Bayar. Evet. Bir de son dönemde çok öne çıkan konu malum iş gücü piyasası, işsizlik. Gene pandemi öncesinde durumun aslında hiç parlak olmadığını biliyoruz. 2018'in Şubat'ında işsizlik artmaya başladı. Ve bu artış zaten ilk başta şeyden kaynaklandı. biraz önce de söyledim, baş sorumlulardan biri inşaat sektöründe. Yapıldı yatırım, ne verimlilik artışına bir katkısı oldu. Sonunda birikti stoklar ve patladı balon. Ve biliyorsun, daha önce de çok konuştuk, aşağı yukarı 1,5 yıl içinde inşaat sektörü çalışanlarının 1/3'ünü kaybetmişti. Ama ondan sonra diğer sektörlere de siyaret etti. Bir de Türkiye'de tabii iş gücü piyasası çok karmaşık bir şeye sahip, dinamiklere sahip, kompleks dinamiklere sahip. Çünkü bir taraftan iş gücü artıyor, yani doğal olarak nüfus ve yeni eğitimini tamamlayan kuşakların piyasaya girmesiyle zaten iş gücü artıyor. Ama öbür taraftan kadınların iş gücüne katılımı konusunda, çalışması konusunda oldukça gerideydik. Onu da söyleyeyim. Bu da önemli bir yapısal sorunlarından biriydi. Önemli engellerden biriydi kalkınmada. Son yıllarda çok hızlı bir artış olmuştu kadınlarda. Sadece daha çok eğitildikleri için değil, aynı zamanda vasıfsız kadınlar da ciddi ölçüde katılıyordu. Neyse, uzatmayayım, bunları daha önce de çok konuştuk. Bu kompleks dinamikleri ele alan ve nasıl işsizliğin, istihdamın, işsizliğin son yıllarda geliştiğini ve özellikle kadınların nasıl bu piyasada yer aldığına dair Gökçe Uysal, Andep Bekker ve Selim Pelek'in yazdığı bölüm var. Labor Market Challenges in Turkey. En belki siyasi bölüm, hani iktisadla ilgili tabii çok nedenlerini biliyorsunuz ama tek siyasi diyelim bölümü Cengiz Aktar yazdı. Cengiz malum AB ile olan Türkiye'nin ilişkilerini çok yakından takip eden bir arkadaşımız. Başlığını da okuyayım, ne anlattığını tahmin edersiniz. European Union and Turkey, why it failed, what is next? Yani Avrupa Birliği ve Türkiye neden başarısız olundu, peki bizi ne bekliyor? Bence çok iyi bir özet bu hikayenin. Yani nasıl unutlanmıştık hepimiz. Tabii ki çok haklı nedenlerimiz vardı. Avrupa Birliği üyesi önce aday bile olmak için büyük gayretler sarf edildi. Sonra bu başarıldı. 2005'te malum müzakereler başladı. Ondan sonra neden bu müzakereler umut verici bir şekilde başlamışken aslında tam bir çıkmaza girdi. Şu anda da aslında Türkiye'nin kağıt üstünde bir adaylığı var. Aslında kimse inanmıyor günün birinde üye olabileceğine. Cengiz de bunu yazıyor tabii. Ben de şeyi ekleyeyim, yani ilk daha Avrupa Birliği ilk görüş Helsinki toplantısı, evet, yapılmadan önce bile Cengiz Aktar'la program yapmaya başlamıştık. Avrupa'ya doğru. Evet. Başlığı altında, yani 20 yılı aşkın bir süredir. Evet. Öyle. Evet. Onu da hatırlatmış oldum. Şunu vurgulamak isterim bu bölümle ilgili, yani bu ilişkilerle ilgili. Zannetmesin ki dinleyiciler sadece tek suçlu Türkiye'yi yönetenler. Avrupa'nın da bunda sorumlulukları var. Cengiz bunu da çok iyi gündeme getiriyor ve anlatıyor. Nihayet son bir bölümde de işte önümüzdeki 10 yılda acaba neler olabilir? Atilla Yeşilada yazdı. Ekonomik senaryolar ne olabilir? Tabii bu işte toparlıyor sonuçta ve ilk şeydeki başlıktaki kitabın başındaki soruya bir anlamda tartışmaya açıyor. Hani bir şeye yol ayrımındayız da yollardan hangisine gideceğiz? Yani bir ihtimal tabii bu iyimser senaryo. Bunun için tabii yönetimin değişmesi lazım. Hatta başkanlık sisteminin, cumhurbaşkanlık başkanlık sisteminin de değişmesi lazım. Ciddi bir demokratik adeta dönüşüm yaşanması lazım. Sadece mesele parlamenter sisteme geri dönmek değil, aynı zamanda kuvvetler ayrılığı, özellikle yargının, hukuk devletinin çok güçlü olduğunu, güven altına alındığını, çeşitli check gereken balans mekanizmalarıyla bir tabii düzene geçmemiz lazım ama yani bu kesinlikle olamaz diyemeyiz. Hatta olması için de ben şahsen umutluyum, olabileceğini düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Ama ekonomi bu tabii bir ön şart, olmazsa olmaz koşul. Bu başarıldığı takdirde ekonomide yeniden bu güçlü kapsayıcı kurumlara dönüşün yaşanması şart. Tabii ki iktisat politikaları önemlidir, oralarda doğru politikaları izlemek. Önce doğru teşhisler yapıp sonra da doğru politikaları, ama dediğim gibi bu daha tali ve daha işin kolay kısmı. Esas kurumların yeniden canlandırılması lazım. Saymama bilmiyorum gerek var mı, işte şey rezaletini yaşadık görüyoruz. En önemli reformlardan biri 2001 krizindeki sonra kurumsal reformları, Merkez Bankası'nın rahat evet. bırakılmasıydı. Yasayla güvence altına alınmıştı. Ne hale geldiğini görüyoruz. Ve siyasetten tamamen eli kolu bağlı hale geldiğinde de nelere mahkum oldu. Ayrıca bizzat son 6 ayda, hatta bir yılda açıkça gördük. O bakımdan kurumlar derken TÜİK'i de katmamız lazım, Türkiye İstatistik Kurumu'nu. Ve şeyi de hatırlatalım, Atilla Yeşilada'nın bu Türkiye'nin gelişme açmazı 3 senaryo, 10 yıl, önümüzdeki 10 yıl için 3 senaryo diye çevrilebilecek son bölümünde, yani 8. bölümünde öngördüğü 3 senaryoyu da birer cümleyle özetleyebilir miyiz? Şimdi yani ya, birincisi bu iyimser senaryo tabii. Evet. Diğer kötümser senaryo, yanlış yola saparsak, ki bence o yola saptık bile de oradan işte nasıl geri döneceğiz, orası önemli, onu konuşmaya çalışıyorum. O zaman da tabii kurumlarda müthiş bir, bu kitapta da bu bölümlerde anlatılıyor, kurumlarda ciddi bir erozyon yaşandı. Bunu geri döndürmek kolay olmayacak ama mümkün. Ama bu mümkün olmadığı takdirde önümüzdeki 10 yılda Türkiye ekonomisi giderek daha kapalı, siyasetin ve rantçılığın, siyasi rantın hakim olduğu, kapalı derken tabii bir Türkiye, Küba olmaz, Kuzey Kore hiç olmaz ama Venezuela'da olacağını sanmıyorum. Ama sonuçta bir yarı kapalı, verimliliğin düşük olduğu, şeyin büyümenin bu nedenle verimlilik artışlarının çok zayıf olduğu, zayıfladığı, bu nedenle yüksek büyüme hızlarına ulaşılamadığı, ki bu çok önemli. Türkiye'de hani resesyon, sıfırın altında büyüme, yani daralma olduğu zaman resesyon diyoruz ama bana sorarsanız Türkiye'de %3 büyüme bile resesyon, eğer işsizlik temel alınacaksa. Çünkü %3 büyüme kesinlikle şeyi karşılamaya yetmiyor, artan iş gücü artışını, ve işsizlik zaten çok yüksek düzeye geldi ve bu yüksek düzeyde sürebilir, devam edebilir önümüzdeki yıllarda. Yani sonuçta ekonomide işler zora girdikçe ve bu yüzden örneğin seçmen desteği kaybedildikçe tabii gündeme geliyor yavaş yavaş. Otoriterleşme. Şimdi bu hayati bir konu. Yani dolayısıyla bir yola sapıldığı zaman o yolun sonunda biz büyük ölçüde kapalı, siyasetin müdahale ettiği, rantçılığın hakim olduğu ve siyasi sistem açısından da daha açık bir otoriter rejimin, yani dilim doğrusu gönlümden geçmediği için diktatörlük diyemiyorum, dilim varmıyor. Ama diyelim ki daha açık bir otoriter rejime doğru Türkiye gidebilir. Şimdi bu işte yol ayrımı sonuçta bu anlama geliyor. Evet, zaten editörler olarak da önemli bir not olarak başına koyduğunuz küçük paragrafta da Aralık 2019'da son bölümlerinde kaleme alındığı bu kitapta, yani COVID-19 pandemisi henüz Türkiye'yi vurmamıştı ve dünyayı da ama bu 2020 yazında baskıya girdiği zaman dünya bambaşka bir yere, radikal olarak farklı, birkaç ay öncesine göre farklı bir yere gelmişti. Ama diyorsunuz, yani Türkiye'nin perspektifinden bakıldığında Covid sonrasında da aynen geçerli oluyor. Hatta yani bu son gelişmeler, işte biraz önce senin de özetlediğin gelişmeler bu yol ayrımı metaforunu büsbütün haklı çıkıyor. Çok ciddi bir sorunla, evet, yol ayrımıyla karşı karşıyayız. Doğru. Yani pandemiye kimse, salgına, koronaya bahane bulmasın. Türkiye bu yol ayrımına son 6 ayda, 5-6 ayda gelmedi. Çok daha öncenin süreçlerin sonucu geldi yol ayrımına. Bir de şunu söyleyeyim. World Scientific, yani yayıncı, tanıtım dosyasına Ansaf'la beraber yazdığımız girişi de, introduction'ı da koymuş. Yani onu serbestçe şey dinlebilir, okunabilir. Şunun için söylüyorum, biraz reklam gibi oldu ama yok, gerekiyor. Tartıştığımız şeyleri ve Türkiye'nin aslında uzak ve yakın geçmişini bu şey açısından, bu kurumsal gelişmeler açısından sorgulayan, neden yarı başarılı olduğunu anlatan uzunca bir giriş yazmıştık. Bu da serbestçe okunabiliyor. Eğer World Scientific'in web sayfasına girip kitabın başlığı yazılırsa, evet, yani dinleyiciler bunu da okuyabilirler. Seyfettin Gürsel, çok teşekkür ederiz. World Scientific'te yayınlanmış olan Turkish Economy at the Crossroads kitabını sizin editlediğiniz, editörlüğünü yaptığınız Asaf Savaş Akat'la birlikte kitabının bir üzerinde genel bir değerlendirme yapma fırsatımız oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.